ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔